الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا سورة جن کی اول عیسیٰ چاہی کی جنات و بیانات اور ٹول بیانات دا تردید پا طریقہ ہو ہر بیان کی رد کا دا باطل آیات مخ کے بیان کو چنو لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ده احتمال پکوم چې جنات خبر دي چاوی او خپل قوم ته وي چونګ داس پیغمبر ولیدو کلا او دریږي او بیان کوي مخالفت ډیر زیات مخالفت کوي او داغه مقابله کې خلق ډلې ډلې شي په دې او بل سره اتفاق پیدا شي اسی او بل سره مختلفي او دشمني وکړي چې د دې بندا د عبد الله په مقابله کې شي یکونون علیه لبدا لکه لمسی کی جسنگ و اختیو بل سر جخشوی نداس دیوم یو بل سر ڈلی ڈلی جوڑی کی دا مقابلہ کی علامہ کی ذکر شیو سورہ معارج کے افما للذین کفروا قبلک موتعین عن الیمین وعن الشمال عزین دا سچل چی دا کافران ڈلی ڈلی کی گی کل رازی او کل ازی ناغی دا حال بیان کخپل قوم تا دامی و احتمال بکی مطلب دا آیت تاو چکل دنیا کی دا اللہ یو بندہ ادری دلے دے او خلق اللہ ترا بللے دے ناغ پسی دیر زور جوړ شوی دی ډیر مقابله شوی دا ډیر مخالفت شوی دی هر قسم دشمنه او تروچت شوی دی دا زه حال دی پیغمبرونو چې کله به ودری دو دا مشرکان که انسانانو که جناتو دیو پیدا سی پزور کې راتلو چې بس تا وی په یو بل باندې سوريږي او خيږي بدل پر سیدا سي ښا چې کله دې زوري او غلبيو حق پرس کمزوري کنه دې بس ټوپونه وي او شور جوړ کړی او منډي وي یو پلا بل پلا دا دغه حق پرس بند په مقابله کې چه دنیا کې د الله د وحدانیت بیان کړی دی نور پسې آیت کې قل انما ادعو ربي د دې د ټولو مخالفتونو جواب دی او د حق پرس جواب چا څنګه وي هغه دې مقابله کې سوې د دې زمرا شور او زوګو د زمرا هنګامو چوتہ جوړې شوې د دې بداوی مقابله کې سوې د دې بداوی چې خلکو سچللې ما ناشنا خبره کړې ده ما د تعجب خبره کړې ده ما داس خبره کړی چې هغه چا مخکې نه ده کړی چې تاسو دومره زور جوړ کو دومره اعتراضونه دومره اشکالات هم پیدا کړو آخر څه چل دی؟ زه خو داسې خبره کوم چې زموږ آسمان یې منی غرونه او دریابونه یې منی من بعد ما استجیب لهو هر چا قبول کړی ده هر چا دې اقرار کړی ده تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن هر څوک د الله توحید اقرار کوي ففي كل شيء له آية تدل على انه واحد دا ناشنا خبره ده کنه تاسو دا کار ناشنا دي تعجب خدای ته پکار دي هنګامه خدای کی جوړول پکار دي چې تاسو هغه لوی ذات پرې خو دو مالک د اسمانو د زمکو اما زارات تکی نسته مړو تکی نسته بندیان تکی نسته دا تعجب خبره تاسو حاجاتو کې وازونه غیر الله ته کوي دا مسله وکنه چې ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد دا ټول زموږ کا ده الله دا جمعهتون دي د عبادت زيون دي هم اګه نور دي هم چې نبی له سلامي د ماده امت ته پاره ټول زموږ کا جمعهت ته ټول نویلیو چې دې کې خو به د الله ته आवाज کولې شي بل چاته نه اته د بګې غیر الله ته आवाजونه شروع کړو په جمعهتونو کې هم په خلی باندې هم په لیکلو باندې دغه تعجب خبره ده چې دا څنګه خلق دي چې پیدا کړی الله دې رزق په الله ورکړي حفاظت یې الله کوي هر څه دا په اختیار کې دي سیم دا په اختیار کې دي او دی لګین دا غړ پروان ساتي چې اسوک دې سوک نه دی بابا ګان را مخ کې کړی اولیاء را مخ کې کړی نو تعجب خبره خو دغه ده دغه ډیر ناشنا خبره ده چې خدای پرې دی او مخلوق ته आवाज کوي مخلوق ځان له حاجت روا او کارساز غني نو ځینې تعجب نه کوي د دین تعجب کوي قل انما ادعو ربي وایا او تابې شکا زما خبره دادا زما دعوت دادې زما مسله دادا چې زه را بلم خپل رب لره په حاجاتو کې زما بل څوک نشتا زو ته आवाज وکم زو ته فریاد وکم زو ته خپل حاجت پیش کم د خپل ځان خبره تا کو انما ادعو ربي دا سه زه جهر زه کې ودرېګم زما د قیلان چې خلقو بغیر د الله نه بل څوک د بدلګې لایق نشته کنه ادعو ربي زه دا خبره کوم نو دی کې څه نقصان دی وای تاسو دی کې وګنجایش نشته وګنجایش خو دې نورو په خبرو کې دی او پته وای په ونش تقریر ویو کو سو غنټې وکړه غړې ته ګوره تو غنټې وکړه درې غنټې وکړه مطلب یې سو زلیخا خزو کسړې و اړو څوک پوهنه دا خو د غریب په خبره څوک نه پوي ډېر لوی گنجائش پکې اته موحد خبره هډېره صفائی چې انما ادعو ربي وایا بهشکه زو आवाज کوم فریاد کوم پر رب ته کار قسم تختی راشه تکلیف راشه ولا شرک بی احدا او د برخی خواندان نمنم دا خبر دا مونږه سپټه بنا نه کوو نه چانه یریګو کاره خبره ده بس که جمعات کی او که باری او که هر ده کی زمونگا دقا اعلان ده چه مونگا اقبل حاجت روا اللہ گنو او غصر شریکان نمانو لا اله الا الله معنا او ما خدغه معنا د کلمې کړې ده نو کدا کلمه نه منې نو موای چې نه منو بس د کلمې نه انکار وکې چې لا اله الا الله نه منو دا کوم نه وای په دې کوم جنگ کوي سر ماته وای چې ولې موږ دا دغه کار نو چې منې نه دا ما سویلې ما هو دا کلمې وضاحت کړې چلا الہ بل حاجت روا نشتا بل لائق دو بلنی نشتا بل مددگار نشتا الا اللہ صرف یا اللہ قرآن کلا اس بات مخی کی کلا نفی کا نا ادلتے نفی رستو کلی نا چلا او شرک بیہی احدا زنا شریکو ما الله سره ایسو کا شرک برخه ته وای کنه زو الله سره د برخه خاون نه غنم چې راستازو کوم عقیده ده کوم عقیده ده خندا هو تاسو پورې پکار ده چې وې ده د خدای نازولی دي انا کنا نازولی ستوي نازولی خدای مور او پلار اولادین وصی ده نازولی کنه دغه خدای هم نازولی دا خو عقیده د یهود وا دا خو عقیده د نصارا وا زه خپل عقیده پور نه خاندې دا غینه تعجب نه کوي او په توحید پور خاندې او تعجب کوي چې داسو غورو ته کذو یکونون علیه لبدا ټول خلق پر راجم شي چې می پرې ده او وی واحد نو دا د موحد خبره وا دا ډیرو هنګامونه پس او دا ډیرو مخالفتونو او زورو نه پس دی وی چې اصلو اخر خبره هوا وره خبره وره کې غلطي پکې نو پری بیدم کنه کدي خبره کې غلطي نو پری بیدم هما ته به غلطي وخایخه ورپسی ذکر کئی نفی دا شرک فی تصرف دا پیغمبرنا نفی شرک فی تصرف دا پیغمبرنا ادا ورپسی ولی وی چه خلق و ذکر دیل راغلیم چه دنیا تا دعوت دا توحید ورکم اور رد دا شرکو کم دا غزما کار دی ورکم داسې نه چې زمانه دغه جوړ کړي اګه ټول نیکان بنديانو دنیا کې کنه ها او بس خلق ذهن دې طرف تلاړ چیرې دې خالی نه دی ښا دغه سوشل شته دی ښا دلته له برخه ورکلې خو چې د شپې ورکلې که دروازه ورکلې بس تا دا یو غلط ذهن جوړ شي ښا هغه بنده داسې حد ته ورسي زیتوب ته ورسي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی په الله رب العزت چې وته وایا چې ګوره ما ته مخ نه شي دا کار نه کوي چې ګور دا پیغمبر دی دومره لوی انسان دی بس راځي چې والو تینا سوالو نکو ازو پنم باندیو اللہ تے وسیلکو ننتو بابا قل انی لام لکو لکم ذرن ولا رشدان وائیو تا چتتا استمخ کے اعلان کو ما پلا جزیدتا بیانو ما چتتا سو پشانتی باندیم ما سرسے اختیار نشتا ایس زما پلاس کی خزانی نشتا زما پلاس کی تصرف نشتا زب غیب و نپوئیگم عجزی بیانی کنا ہر پیغمبر خپل عجزی بیانی زیو جنم چې د خلق را باندې سبل اعتماد پیدا نشي ولی دی چې داسې بزرگ کوی نی الوی هستی وی نی بیا خو پریدی نه بیا خو دا آغا ویختوم کار کئیو دا آغا جامعه و لباسوم کار کئیو کاری او زی که ناس تکلی دا ناغام دا برکتیو ای تو باقی تا دی خلق دا چل کلی کنه چا کمی سنه یخی دی پیڑای پا پیڑای باندی چه دا زمونگا دا بابا جی چه دیر لری پخوا تیر شوی او پا اوما پیڑای که زمونگ نکده دا مونگا ساتلی دا آغا کمی دا دیر برکتی شوی تو گورو دا ردی عدد تخوا دا غام سه ساتلی پدې عقیده باندې چې ګورې اسینه ازه ګورداز ډیر تیر شي وي خو پدې عقیده باندې چې هغه خالی نو هغه له الله ولایت ورکړل هغه له الله برخه ورکړل ابي هغه کسې بیانې ضروري جوړ کړی کنه نه پریږي کنه دا دې خلق یو غلط ذہن دے او دا شرک دے خواب دا دے وی ناستا کڑی دا دا دے کی او دس کڑی دے دا دے کی دا دا آغا لوٹا دا او دا دا آغا دا وی ورے مخوضا ہے خواب اللہ پیغمبر توی چی تو توائی چی ورے مانا دا امیدون او نسات ہے فما باندائی اتما دنکے دا خدای توبو زباندائی ما وایا بے شک از نیم مالک نہ بے شرف تصرف چې صاحب تصرف نیمه صاحب تصرف با سوار لسمه صدې کې پیدا کیږي ها هغه با اصحاب تصرفی نیم مالک استاد د پارا زرن ولا رشتن دو معنی کوي یو ښکار معنا دا چې د نقصان او د تکلیف او نه د نفع او د فائدې هغه مالک الله دی دا دنیا کې چې دواړه خبرې روانې دي کنه دو دریابونه دا د الله اختیار دی چا باندې ضررونه دي مصیبتونه دي مرضونه دي سختو او ډیر مشکلاتو کی دی پریشانی کی دی ډیر دا الله کار زرن او چاته دنیا کې امن دی خیر خیریت دی عزت دی مال دولت دی رشدن دا هم د الله کار ما سره دی یو اختیار نشته دوی معنا زه غواړم نیم مالک ستاسو لپاره زرن ند گمراہ ولا رشدن او ند ہدایت دادا اللہ کار یذل من یشاء و یهدی من یشاء دا اللہ چی خوخشی نو چاہتا ہدایتو کی اسو گمراہ کی بس دا گمراہی او دا ہدایت دادا اللہ پہ اختیار کرے زودی مالک نیما نبی شرک پی دعا او شوا انما ادعو ربی ولا اشرکو نبی شرک پی تصرف چلام لیکو ما سر اختیار نشتا نبس چی ده پیغمبر پا حق کی دا حکم راگنو نور خلق خروس تو دیکھا نا نو نور سوک مالکان کی دیشی بلچا سر اختیار رات لیشی چوی دا زیموار دا سو زیموار دا دا گزن زیموار دے دا د من دانی زموار دی، دا د مال او د اولاد زموار دی، باقاعده سپیشلیست هر یو جدا داسې کړی ښه چې څه ضرورت تھی نو هغه له وځې غواړي. اسه نه چې ستا ضرورت تھی چې دا اولاد غواړم او پبوته لاړ شي، نه ته چې دی خو د ګوزن دپاره وځي، هغه د نور څه ذمہوار نه دی، هغه په ګوزن کې پی ایچ ڈی کړی ده. که اولاد ته ضرورت نو بیا بنیر ته ځي، ډېر لري دی او دا خواري خپله دا ذمہوارې دي. ښه نو یاره دا دین دی، دی باندې څه دلیل شته؟ کله چې پیغمبر پاک وی چې لا املکو ما سره خو نشته دا اختیارات، نو دی په هغه باندې اوچت شو. خو د مشرکانو عقیده دا ده ښه چې دی اولیا په انبیاو باندې اوچتوي، دا دی عقیده ده. کتابونه چې ګورن بس د دیو په کې دغه نظریه بیانې چې وی صوفیو ویلي دي چې خضر علیه السلام ولیونو بس چې ولی کنه داغي ټولې مسلې حل شي. ها ولالته کې پیغمبر وته ناس دی، هغه نه پوهیږي دغه په کارونو باندې. نو بس دی ځان له دا دلیلونه پیش کې دروغ وی که پارچه وی ښه تا چا وی چې هغه ولی و ولی داسې کارونه کولی شي لکه هغه چې کولو. نو دا رضی یو نظریه ده ښه چې بس ولی به د پاسه کوي او پیغمبر به د لاندې کوي، تک رضی د دین خلاصه ده ښه او قرآن له خواله نه راځي توبه. دغه ملکو کتابونه به راغستي چې خلکو لیکلي دي، هر یو پیر کتاب لیکلی دی، اب هغې کې دغه لامده وچه لامده را جمع کړي دي، د هغه کتابونه ځان سره ګرځي ښه او قرآن نه زده کوي، ځکه دی کې خو رد دی که نه. دریم ځل قل وایا انی لن یجیرنی من اللہ احد، دا جوابو وی مشرکانو پیغمبر پاک تویلیو چې دا خبر افریدا مونږ ذمواریو استادی کې څه مطلب راوی زما دا مطلب دی چې ما به الله نه څوک خلاصي بیا دا تیر شیو سورې نام کوم ادا سي سورې یونس کوم چې انیا خاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، زه یریږم کنه که زه چیرته دا مسله پریږدم نو یریږم دا عذاب د ورځې لوی نه. هر یو ته ویلو صالح علیه السلام ته خپل قوم ویلو چیر دا خبره پریده مونږ ته وایو مینت ته کوچ دا پریده راغم دغه جواب کوي چې من ینصرنی من الله ان عصیتو دغه زینا به مې سو خلاصي کچر زغل شم او خاموشی وکم باتل پرسوم دقه مطالبه یې خنور سنی دغه چې وی چې مونږه ناس یو غلې وخت ورو ټیم پاس کو نو تم کو کنه تم داسې کو دقه دې مطالبه یې هر حق پرس نه ښه چې ولې مونږه وی نه پوېګو مونږه دا کتابونه نه دی ویلي نو چې مونږه غږ نه کو او دې کې مصلحت ته نو تم مکو نو حکم راغی چې نه تاسو مانو شیخ لاسو دی مالی ایسوک پنانو شیراکو دی داو سر دی وایا بیشک ازو چیم لن یجیرنی من اللہ احدن ایسوک با پنارانو کی مال را دا اللہ نا کچر زداغو نا فرمانیو کم داو سرشتا دی خواه که داغه دا یو حکم خلاف ورزی وکم ان عصیتو نور زینو کرا غلی نو ما ایسوک نشی خلاصو لید اللہ نا بازوی پیریانو تا امیدو که یرا بس میرا بانیو کا دتا خو ناشنا خبر اکلا او مونکی دی ډیر پوٹ پیدا کن گورا دمونگاوت پیریانو پتا باندې ایمان راولا اوس تا خو نی خبر کنوی وز مونگی او بل سر جگڑی دی و مناظری دی و دار را تسو مصیبت جوړ کو خلق دی خراب کو نو یغیم و تویلیو بعضی مفسرینی نم ذکر کئی دی پیریانو مشرو وردان دا پیریانو مشرو ادا سی مشرو چی لکا لوی رئیسو نو وردان و تویی زدی موارم ایس پر وحمکو خدا اختلافی خبری مکوها اختلاف روی حکم راگ چنانا لن یجیرنی من اللہ احدن ارگز مالا پنانا شیرا کولے دا اللہ دا عذاب نا کزو دا غد حکم نا فرمانی حکم اس سوک من اللہ یعنی من عذاب اللہ ولن اجدا من دونی ملتحدا اسن چې سوکشته نه انسانانو او جناتو ټول کرا جمع شي مال پنا نشی را کول د الله د عذاب نه نو زغه زه په ذات خودم ما تس زینه دی معلوم ولې کله او سړی داسي چې په خپل ډیر قابلیت ډیر رسیدون کی کنه او لکه دا زمونږ د مشران چې دی کنه هر یو ځان له په دغه کې بنگله جوړه کړې ده چا یو ملک چا بل ملک ولې خپل غلطي وته معلومه ده کنه چې دا کاغذونه موږ په سروزي نو دی مخکې ځان لای زینه جوړ کړې بنگله جوړې کړې چا یو ملک چا بل ملک لکه ته چې ځان ته د دې ملک وینو بل ملک سره ځان جوړه معلومی گی دا کنا چه دستا ملک نده دستا وطن نده زکستا و سر محبت نشتا ندویم خبر دی کئی چه بذات خود ما تا ام سزای نده معلوم خواه چل تلر شما و زان بچ کما ولن اجد من دونی ملتحدا او هرگز نمومم بغیر دا اللہ نا و بغیر داغ دا رضا نا بغیر داغ دا مہربانے نا زید پناہ ملتحدا مانا کہ امام راضی مدخلا سورہ توبہ کی تیر شیو اللہ رب العزت پخبل بیلیو چیر دا خلق دا دی دین نا دم رتنگ دے اذا دی قران نو د دی شریعت نو تمره تنگ دي منافقان یا دو چلو یجدون ملجان کدی چ تبل زے مونته د پناه او مغاراتن یا که چرته داس غارونه ته معلومه پدی غرونو کې او مدخلن یا داس یو سورنګ و چې چرته په لچینو جاپان ته وته وی نو لولو الی دیو پو خاتلیو بناها زیو تا ندی معلوم کنا دید اللہ نا نشی پٹے دے کنا تم رتنگ دید دی دن نخا نمولتا حدن دید پنایا توی او دید لحد نا جوڑ کردے لحد اگر مجرد دی لحدا یا لحد او لحدم پترسی کنا نمانا ملتحدن چې د الله نه چرته پډډه شي او ځان پټ کی نه چرې باندې ممزه بغیر د الله نه داغه د پناه نه او داغه د حفاظت نه داغه د امن نه ملتحدن بل زید پنایم نظری قسمہ آخر کی توحید بیان کو گورا تاز طول مخ کی سورتون و خلاصہ دخا قل قل سرا دری زلا او دری وارو کی دیر واضحا و صریح توحید یہ بیان کو رد شرف الدعا دا خود مخ کی نشکرو شیو دے دریم زلو تکل تیویلو ان المساجد للہ فلا تدعو بل جاتا آوازو نکے بیاوی نو لما قام عبداللہ یدعوه او دا دریم زلو چی انما ادعو ربی داولی زوری ورکو زکا دا طول عباداتو مغز دعا دا هر عبادت چې عبادت نو په دعا باندې چې کې الله تاواز دې پکار دې نو په دې عبادت نو دې ځکه درې ځله ذکر کو نو سوال پیدا شو چې کله پیغمبر داسې ز خپل ځان صفای وکړه چې زما خو عقیده دا غواوره چې نماز او ربي زما د حاجاتو او ضروریاتو مالک الله دی بس او ما سره اختیار نشتا نو دا چا دا نفع او نو دا نقصان او دا پخپلا زان نشم بچ کولے زان نشم خلاصولے ما سره زور نشتا دی ما سره غیبانا طاقت نشتا دی اس نشتا بس یو اللہ دی اغتا محتاج نو دیوی چه تسنگ پیغمبر بیا چه تاس ریس نشتا نو پیغمبر سنگا شوی دمرا لوی انسانی و دمرا لوی مرتبہ دیدا پا انبیاءو کی امامی او تو ایچ ماس ریس نشتا دیم نو بیا تو دنیا تسل را گلے داو دی بیدتیانو پل ملام دا سر آج ٹینگاو بیگا نا چاگه بوتا پلا جزی بیان کلا چیه روز ما سر سشته نا ما لنه تاویزو نرازی نه دمو نرازی نرا سر اجازهشتا کنا اجازه با کمشتا ده کنا نه اجازهشتا ده او نه چه ده نه کوزه گردو لشما ما سر ده او ده خلق لگیایی کنا سو کوزه گردی سو که پس نا مقتدیان و تویی چې تاسو څنګه استاد یې استاد به دې دغه نه نو استاد کیږي نو چې تا وې زونه کې نه به استاد نه هغه جادوګری عجیب خلق دی څه یو غلطی نه په دې ملک کې نه جادوګر ته استاد وي جادوګر ته عالم وي ښا او تعویزګر ته دا غیت دین سره سکار دی هغه دین نه وته خلق دی دا تیار دومره په دنیا کې ډېر شي وکنه چې دا ارسې دلته استاد لراوړیو چې دی وجادو ګورو می او دی با دا غیدا پیرانو کار بوم کوي چانه به وباسي چې زه تر اوسه دا عادت وسوم په حال چې ضرورت پیښ شي نو استاد لبا منډوي لړ شو یل تک نه استاد ډېر لوی عالم دی وی هغه بدل سو کی وی خا نو جواب راغی الا بلاغن بس الا بلاغن دا د ټولو مخکي چې زه اختیار نه لرم د چا د نفع او د نقصان مال سوک پلا نشیرا کوله او نزه پخپلا چرته زه پنای ممم هو سره راغلم الا بلاغا من الله ورسالاته هو زما دا کار دی چې رسومه پیغام د الله دی راغلم الا ابلغ وسره ده بس ما تعالی ویلو چې بلغ ما انزل الیک او غی راغلم چې هغه ما ته سره لیږي او سره نازلي هغه به خلقو ته رسومه زما دقه کار الا بلاغ مگر صرف دا دی چې رسوم بزو بلاغن پیغام من الله د الله طرفنا چې ما ته نازل شوی دی ورسالاته او دا ټول احکام یو بلاغ دی نو هغه دا شو چنما ادعو ربی ولا اشرک اور سره نور احکام دی بیا عبادت تھی معاملات تھی چې دین کې دا ټول راجم دي کنا پس دې لراغلیم چې د الله پیغام خلق ته ورسوم پس ما ته ویلی چې ان علیکا الا البلا تابع نور استموار نشته صرف رسول دا ورسوا زما دا زمواري ده بس نو دا مخک ټولو سره لګي کلا املکو سره لګي نو هم صحیح ده زګور نیم مالک زبل سو او د دې مالک یما چې دعوت بچلوم د الله پیغام برسوم د اختیار را لراکړې نه ها هغه را اجازه راګه عقل ته خلق اجازه نه راکې چا وردا خبرونه کې دا هته د ټولو مشرانو به د بکه او دا کې نو د خلکو طرف نه اجازه نشته خدای الله طرف نه راته اجازه شته چې زه به دا رسوم سوال پیدا شاغي وي کوي نه رسه نو چل بوشي دې کې څه نقصان دی هغه پیدا خو پکې ډیر ده چې مونږ واستا بروغ وشي اتفاق براشي دا خلق با دا شک و شبه نبج شی او که تا خاموشی اکڑا نو جواب رای چو من یعصو اللہ و رسوله اگا سوک چنا فرمانی کی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر نو با جہنم تزیم نو یو مطلب پا کتاو دو امدا چی تخویف دے اخروی او دغه مخ کې خلق او حال بیانې چې چا د دې دعوت خلاف وکړ مقابله شروع کړ او په حق پرستو باندې دغه مقابله کې ډلی ډلی جوړې کړې لیبادا ډلی ډلی جوړې شوې نو دغه حال واوره ښا نو من یعصو اللہ مانا اصل دغه اگر چاچ نا فرمانی وکړه د الله په کفر او شرک دا و سره خامخای دلته اس نا فرمانی نه مراد ښه ځکه اس نا فرمانی ګناه ته وي ا ګناه په وجه باندې اوسله همیشه جهنم کې نه وي او دلته الله همیشه جهنم ذکر کړی دی د پاره هغه څوک چې نا فرمانی وکړي د الله او د الله د پیغمبر داغی دا دعوت خلافو کیم دا اللہ دا وحدانیت خلافو کیم دا پیغمبر دا سنت خلافو کیم دین دا غدینو توحید و سنت کنا فین لہو نار جہنم بیشکا دا پاراور دا جہنم دے خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بی پاغے کے ہمیشہ نخلود مسلمان د پاره نشته چې مسلمان د ګناګار دی چې ګناګار دی نو هغه هغه خپل ګنا په وجه باندې سمو مده سزا عمومي بیا وځي جنت ته سمره چې دا همیشه نه پاتې کیږي ځکه مراد د عصیان نه شرک او کفر دی ښا چې کافر او مشرکین هغه به همیشه په جهنم کې معتزله او د پار دلیلوم جوړ نشو هغه دا خوګ زویونه لټی ښا یو ګوروي چې څوک نه فرمانیو کې د الله د پیو نو همیشه په جهنم کې وېدل تمرات ته کوفر او شرک دی ښا ستاغه ته نه دمرات مرتکب د کبیره ځکه مسله شروع د اصل کې د مخ کې نه د شرک او د توحید چې ادعو ربي ولا اشرک به زغه ته عیسیان وی خان حتا دا مخ کې سره لګي چې دا خلق د حق په مقابله کې یو موټی شي راجم شي لبدن دا غي بند په مقابله کې چې هغه ودرېدو او الله ته خلق را بالو رضی دا غي مقابله کې یو شو اتفاق یو دا به تر کومي پوری حتا دا به تر هغه پوری زار او چې دی وینې کنه د دې خپل عملونو سزا د دې انجام د دې عاقبت داوی یا په دنیا کې او یا آخرت کې اگر سکیږي نه که دنیا کې ولي دنوم هغه د بدر کې مردار نشو د دنیا او راو ما یو عدون چې کوم وعده و سره کړی شي وکنه چې مکه وای غوري الله بدل عذاب در کې مکه وای نو بس هغه خو په دنیا کې ولي دغه او لاړه دنیا نه او شرک کې لاړه او کومرات کې نه آخرت شنو هغه کې هم سن کی حتا دیبا کلکی په کفر او شرک ترغه پوری چوینی هغه عذاب او یو عدونا چې دې سره وعده کول شي یا په دنیا کې یا په آخرت کې پس یعلمون نظر دا چې پویا وشي په خپل حال باندې دیو نبی علیہ السلام ته دا ډیر ویخه چې تاسو رسوک دی خو یو سو ته نه دی کنه اته دا وی سو تنو په وجه باندې دومره ستامله مضبوطه ده چې ټوله دنیا ته دې مخنی ولې ده هغه ته ډیر سپک کاته تاسو رسوک دا تاسو ردا دا خلق دی هغه کوم دی نه راغلی اما کما راغون شي جوړت شي راغون شي وختانه وي کنه او دا ما کما خلق راغله اتا سره او زه شي وي ته په دی باندې دومره ملا تړي په دی ملا متړه دا څوک دی د نوح علی السلام ته هم ویلو تور په خوانه خبره ده الله رب العزت وی چې تاسو ته پته ولګي ها د خپل ځان او د دې چې کمزوري سوک دي نن دنیا کې پته نه لګي د دې پته آخرت کې لګي ښا چې کمزوري سوک دي زور اور سوک دي پس یې عالم زردا چې پویا وشي من اضعف ناصرا چې سوک دې ډېر کمزورې په مددگار کې او مشرک د مشرک مددگار سوک دي دغه خاورو کې چې پروت دي چې ځان نشي خلاصول چې سبیه کې ونی دی ور دا کبر لټولې ونه دي چا خو په پوخا وای نو کړنګولې وه مها به ته خړلې او ته شډو کې پاتې شي وي تا د مشرکانو خدای دی ښا ناصر رحمتګار دی زغا دی ښا دی هیرو من اضعف ناصرن چې څوک ډېر کمزور دی په مددګار کې چې سوره حج کې ویلو په اخر کې ضعف الطالب والمطلوب طالب او مطلوب دواړه کمزوري دي طالب څوک دی مشرک چراغ لري سغواړي اولاد غواړي مال غواړي کاروبار غواړي خزه غواړي دا غواړي دی طالب او مطلوب څوک دی اخپې چې وزول دي نو دیم کمزور دی غم کمزور دی په دې ته دنیا کې هو پتا نه لګی کنه ها من اضعف ناصرن چې ستا مددگار سوکو تمره کمزوري مددگار پسې وي جون دې ټول پاغي تیر کو اټوله دنیا اور پسې ده ها نن که استاد مطلب یې چې زه یو مشرک اصلاح کوم امر ګره زرا سره د کار په ځای کې دی او خبره مې وترورو شروع کړی ده کنه کې دی چې دا وایي نو ګوره تا ته زوېما چې هغه به داسې پویا کې داسې چېر الله خالق دې ګوره زمکه اسمانونه او هر څه پیدا کړی دی کنه او موږ مخلوق یو مخلوق اس نشي کولای هر څه چې کینو خالق کیفا مخلوق خدا بوته نه وه چې مزارات سنشي کولای ځان لکار ګوري کله نو موږ وته واغستو استا خبره نه مني بیا اته سره بیا نس دیوم ناراضي ا بیا نستا د کار ورګر نه نه دو تمره د امرت پر خلکو کې راغلی چې کتوا ته یې دا قران مخې ته کې خو چې د مزار نوم دی واغستونه وي بس زه په شوم وي ښا زمره د خلکو سره گزاره کین ښا مزارات خو دی خدایان دي کنه ښا څوک دې ډیر کمزورې په مددگار کې واقل عدد او څوک دې ډیر کم پشمار کې دی خو دنیا کې اکثریت پسی دی کنا چه اتارٹی و میجارٹی اوٹو نا چه پدی او پاس کی کنا پا قرآن رد کی پدی باندی چه نا نا نا اکثریت پسی بنا زی باره سورین عام کی ویلو وین تو توی اکثر من پی لردی یذلو کان سبیل اللہ 114 یا 115 آیت گوری مکاو گوری پډیرو پسې باندې غواړي اکثریت پسې باندې پدین کې اکثریت دلیل نه دی ښا علامه اقبال ویلو کنه جمهوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں مردوں کو گنا کرتے تولا نہیں کرتا ٹھیک شمار رہا کپرې ډیر کنه بس تاوګټ لھا اتول یې نه کوي درنوس پکې نه ګوري دا شي نه کامیابی تر سو پورې جدا ناغه ملک نه کامیابی چې قران یو سو یو وی بل سکي کامیابی والے چې قران په خبره باندې لاړ شي او عمل وکړي ښا واخره